بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 5 da watan Sha'ban hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 25 da wata na biyu hijiriya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da darasin hadisi halqa ta hadisi da muke gabatarwa a kowanne mako a wannan masallaci mai tarin albarka na An-Nur da yake unguwar maboyar amare a wannan gari mai tarin albarka na Tawa yau za mu tashi darasi na 28 da ikon Allah subhanahu wataala za mu tashi darasi na 28 ajerin karatun da muke gabatarwa a cikin wannan littafin mai tarin albarka na arba'un an-nawawi na Abu Zakariya Yahya bin Sharh an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala zamu tashi kan gaba ta hadisi na 36 muga in zamu yi kitsallakawa mu kai da hadisi na 37 da yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai mun saura san saura hadisi guda 4 ko 5 idan mun karanta hadisi guda 3 a yau kenan sai mu zo karshen littafin da ikon Allah subhanahu wa ta'ala balati an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العون ما كان العبد في أول أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمه سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن تبطع به عمله لم يسرع به نصبه وأن حديث الإمام مسلم يبتدشي حديث من لنبات دبو بيود دري شدة تسعين دتارة حديث أبا هريرة الله يكارى ما سيرده عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى منزل الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa daga annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzon Allah yake cewa man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya duk wanda naffasa bi ma'ana wassa'a duk wanda yayyalwata ko yayaye wa mutum mai imani abunda ya kuntata masa shine quraba damuwa da bakin ciki na rayuwa da ya addabe su a wannan duniya to kai a matsayinka na mutum mai imani sai ka yaye dan uwanka musulmi wannan damuwa da ta yaye ta mamaye masa zuciya ina fatar ku fahimta abin da ya zamanto wacan yana bakanta masa yana kuntata masa a rayuwa to sai annabin Allah ya ce nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawmi kemin qiyama wannan cikin masail addini masail ta rayuwa da ta addini idan abunda ka yaye musulmi na duniya ne ko na addini to kai ma Allah subhanahu wataala zai yaye maka wato daga damuwa qurbu bakin ciki na duniya na ranar tashi alkiyama kaga aljazaa'u min jinsil amal wannan jumlar na karantar da mu aljaza sakamako daga jinsin aikin da mutum ya aikata ne abunda kai na yaye wa musulmi damuwa to hakan Allah subhanahu wataala zai maka na yayi maka damuwar ka sannan kuma idan aka kwatanta damuwar duniya idan aka kwatanta da damuwar gobe alkiyama ba wani abu bace ba a dokar damuwar duniya ba wata abu bace idan aka kwatanta da irin damuwa a gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu da shiga a damuwa ranar tashin alkiyama daga duk wanda ya yiwa dan uwansa musulmi abinda yake damuwa sai dame sa ya hana masa jin dadi ya hana masa walwala a cikin al'umma ya hana masa zama a cikin garin sa sai ka je ka yayi masa wannan abun to in Allah ya yarda kai ma a gobe alkiyama duk wani bakin ciki na da ake haduwa da shi a gobe kiyama Allah zai yayi masa ma'ana ba za ka shiga cikin wannan abun ba yanzu misali mutum ne yake da iyali masu dimbin yawa masha Allah sai ta kama Allah ya tarbe shi da talauci sai yake zuwa gun mai bashi da mai shago yana amsar bashi har bashin ya taru kuma abinda yake sa tsammanin ne ya samu ya biya bashin bai samu ba sai ta kai yanzu mai bashin wanda ke basa bashin har ya kai baya basa bashi saboda abinda ke gun sa ya yawaita kuma sai ta kasance shi wannan da ake biya kunya ta kama sa har bai iya bi ta hanyar wannan mai shawo kuma hanya sace amma sai ya kewaye sai ka gano da wannan abun sai ka zo ka tambaye mai shago nawa ne kage abun yana takura masa ko tunda har baya son ya ida ya hada ido hudu da mai shagon ashe akwai abun yana kuntata masa a rayuwa sai ka falshe sa ka biya masa wannan bashin ka zama to sanadiyar sanya sa a cikin farin ciki to kai ma in Allah ya da aka je kiyama wata damuwa ta kiyama za ta shahe ka ba yadda kai hidda wancan bawon Allah cikin damuwa waka Allah subhanahu wa ta'ala bai hidda ka a cikin damuwa ranar tashin alkiyama wannan abun shi ya karanci a cikin al'ummar musulmi shine lura da halin da bayin Allah suke cikin a taimaka musu wannan abun yana da karanci kwarai da gaske kaga mutum yana da buƙatar agaji da taimako wai wani yana jira sai ka zo ka faɗi sirrinka ayi maka sannan za a yi kuma ma ina ma ana yi na sai an ƙara ya ce wallahi ina jiya ne ai jiya na tura ina shaka ai azu na tura tafi abun nan kaga wannan sai zaman to albas to zarci da kaskanci a rayuwa kuma sai annabi ya ce yawmal qiyama damuwar ranar tashin qiyama yana karantar da mu ashe ita alqiyaman nan za a tabbata za a tabbaci ba makawa sai an haɗu qiyama to me yasa aka suna mata alqiyama limaza sumiyat bil qiyama me yasa ake kiran alqiyama da alqiyama malum suka ce ana kiran alqiyama da alqiyama ne saboda ababe guda uku saboda abubuwa guda uku shi yasa Allah ya suna ma alqiyama da alqiyama ranar tsayuwa ala wadni fi'ala ko abana fari shine annan nasa yaqubuna fihi min quburihim tabbas mutane suna fituwar ga cikin kaburin su a wannan rana mutane suna fituwar ga cikin kabarin su ba wanda za a zai saura a cikin kabari kowa duk da ibarta a cikin kabari to idan aka tashi kiyama sai ka fito qur'ani ya tabbatar da wannan a suratul mutaffifin Allah ya ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi zuwa ga ubangijin ta halikai da mutane za su tashi zuwa ga ubangijin ta halikai kuma hadisi ya tabbatar hadisin imamu muslim cewa innakum tuhsharuna kaga za a tayar da ku za a karkada ku ashe za a fita kuma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda kabari zai fara tsagewa ya fito shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mutane mutun na bari wanda zai fara fitowa shugaban halitta ne dan gatin allah allah ya kara mana son shugaban halitta allah ka raya mu akan bin tafarki shugaban halitta ya allah ka kashe mu akan wannan tafarki na shugaban halitta maka ta yadda mu ranar tashi alkiyama cikin tawagar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan dalili na fari kenan dalili na biyu annahu taqawu fihi alashhad ana tsayuwa dan bada shaidu a ranar tashi kiyama shi yasa suke masa kiyama ana tsayuwa gaban Allah a bada shaidu kamar da Allah ya faɗa a ghafir aya ta 51 Allah ya ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya sai ce wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce inna lalle musu Allah lanansuru rusulana wallahi za mu taimake manzannin wal ladina amanu fil hayati dunya da ma waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya Allah ya ce alhakin taimakon su mu ne mu fake wannan abun sai Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhad aka ranar da za a tsayo dan a bada shi da Allah ya ce wallahi za mu ka musu agaji annabawan Allah da masu imani to Allah subhanahu wataala zai ba su agaji zai taimake su haka kenan dalili na biyu da yasa ake kiran alqiyama da mi da alqiyama sai dalili na uku kire cewa annahu yuqamu fihi al'adl a wannan ranar tsantsar adalci ake tsayarwa a ciki babu zalunci a inin alqiyama ba wanda za a zalunta duk yana mutun ya zaman to lalatacce to Allah subhanahu wataala zai masa adalci duk yana mutun ya lalace ubangi subhanahu wataala zai masa adalci kuma ba kwatanta ba a Allah zai yi adalci ne sau da shi Allah shine adali na gaske ina ba da mu fahimta ba irin ka shari'a ta bace ta duniya in kana farki kin suwa ne in aka zo aka kai ka kotu ana iya a kira yau daga sama a ce a gyara wanga namu ne a dibo arfikin na kaza da na kaza a dani hubba buga shi akan wannan ta ai mai tara kawai a wuce a kiyama ba haka bane wallahi ubani yake cewa wa nad'u al mawazin al qista li yawm al qiyama fala tudlamu nafsun shay'a Allah ce zamu daura ma'auni na gaskiya saboda ranar tashin al qiyama Allah ce zamu azama ma'auni abun auna ayyukan bayin Allah Allah ce bil qist ko mawazin al qist ma'auni na adalci al qist ana ne na adalci na gaskiya sai Allah ce fala tudlamu nafsun shay'a aka sai Allah ya kore ya kawo lamu sai ce fala tudlamu ba wanda za a zalunta ba wanda za a yi wa shari'a gaban Allah Allah ya ce in ba taimaka ka baka tada wannan shari'ar babu shi duk wanda aka yi ma shari'a gaban Allah kiyama ta tabbata haka wallahi ta tabbata ba wanda za a ce to daga rana kaza zuwa kaza an baka wata uku in ba taimaka ka baka kai ko su ta gaba ba wata kurda fil gaban Allah ko kurkuwa wace ce ko su duka shi Allah shine karshe shine mai shari'a na karshe kuma in yayi mata kuma abinda zai baka mamaki shine cewa gaban Allah subhanahu wataala to ba buƙatar wasu sai an kawo aboka da wasu temo na shi ka kawo temo zaka kawo gudunmuwa na shaida ba buƙata nan ne ake da buƙata saboda alƙali bai san abin da ke cikin zuciyarka ba idan Allah ya tambaye mutum ya tagardama sai Allah ya ci hannu shi bayani hannunka sai shi shine zai shaida kanka Allahu Akbar hannunka da fatar cikin za su shaida akan ka ba zan san wani zai idan kai ba hannunka zai in saurare ne aka ce ka saurare ka zaka ce ba haka bane kai in kai sai a ce kunne su yi bayani ai rana kaza dai da minti kaza ka saurare kaza kai kaza kai kaza kai kaza annan shi ai ka rubuta kaza kai kaza kai kaza ai an kare da mutum ko sai sanya duk wata gaba a jikin dan annabi Adam tana rekoda duk wata gaba amana ce a cikin ka duk wata gaba wallahi a jikinka amana ce ka kiyaye ta idan ko baka kiyaye wannan gabar ba idan ka je kiyama za ta bada shaida gaban Allah cewa kai abun nan kuma dole Allah zai hukunta ka akan wannan al'amari Allah subhanahu wataala ya ruha mana asiri amin wannan shine dalilin sanya masa suna ranar tashin kiyama sai annabi Allah ya ce wa man yassara ala mu'sir wa ala mu'sar duk wanda watan ya sawwaka sahala ya sabai mana sahala ya sawwaka akan wanda ke cikin tsanani a san so da yawa a rayuwa Allah yake jarwa bayinsa da shiga cikin wani yanayi na rayuwa kuma da ni da kai da muke cikin halin walwala wallahi ba dubarar mu kudi a cikin wannan al'amarin ganin damun Allah ne to in Allah ya ga dama ka ga ba shugaban kasa a sai a waye gari shugaban kasa a gidan kwaso an yi hankalin kai ba shugaban kasa wanda da ziniya da komi da jami'an tsaro bare gaba da kowa a ƙarshen sa yake amma kuma sai a waye gari malam Jabir da shugaban kasa a gidan kwaso ai wannan ya isa da mun namu kai ishara cewa Allah shine Allah shi Allah shi da ke yi gaskiya Allah shi ne ke yi saboda ina son dan annabi Adam ne ba yadda za a yi in yi shugabanci kasa kuma in dawo in kare a gidan kwaso ba zai yi ba amma da yake al'amari na Allah ne to kuma sai ta waye gari yo ku ke yi kuma gobe sai a tuya ba kuma sai a tura ka aliki nan kuma akai an shayi kali mishi gawan farin da aka cikin kasar nan wanda ya fara mulki a jori ba jori bane ba ku aka yi masa ba ba gasa gidan kwasa ba sai an gasa gidan kwasa sai da kai sai da kunce rike sa a ƙarshen ta rayuwa take fa al'amari shi Allah shi ke yi annabi ce duk wanda ya sawwaka ma wanda yake cikin tsanani wanda yake cikin watan tsanani tsananin ya danganta tsanani na harkar kudi ko na aiki ko kuma na karatu da makamancin wannan al'amari kamar to misalin yanzu akai ne ka dauki dan aiki ko kai jinga zai maka abu kuma ka gaira wahala sai ka dan sawwaka masa akan wannan abu ka dan tausasa masa to Allah yana son wannan abu wannan duka fa ubangiji subhanahu wataala yana karantar da mu duwa da lamu ba kariya ce Allah ya bai wa dan annabi adam gaba daya protection Allah na kare mutum ne ba saboda baya son ya ga musulmi a cikin wahala kudin ka ne zaka dauki mutum aiki sai Allah ya ce ka sawwaka masa ka tsananta masa ba buƙatar tsanani jama'a tsanani baya daga cikin sifata abinda annabi ya karantar da mu baya daga cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsanantawa yasa ina mamaki da mutum da zaman to mutum mai tsanani musamman a iyalinsa da mutum yana tsanantawa wai da sunan kuma wai sun wanda sunan sunna da sunan sunna ko sunan addini ya tsanantawa matarsa idan mutum ga tanan kamar kishi da kiga duk tara ne da tana gidan ubanta tayi dan bulbul ta dan dare ta dan baje da aka gata an sa ta gidan kwasu ba kaza ba kaza ba kaza to allili ke ta abinda yake ma wajibi ta an dan hana ta sai mutum gaba da tunani ya mata yawa sai ta koma tana ramewa kuma shi ba gowa yake wallahi tana mata geran ba an ce ba a kallon tele ba a wani ko bai shigo sai sha bin dare Allah ya sauke amin duk wanda ya sauka mu wanda yake cikin tsadani Allah subhanahu wataala yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah shi ba Allah zai sauka masa a duniya da alkiyama idan mutum ya sauka mutum to Allah subhanahu wataala yana sauka masa duniya da alkiyama nan duniya kai ma sai Allah ya sauka maka salamura sannan kuma gobe alkiyama ma Allah ya sauka maka kamar da satin na fara a cikin tafsiri da makaranta na harkar bashi cewa ka dan daga mutum kafa in bai da ka tausasawta masa kai ma sai Allah subhanahu wataala ya sauka maka rayuwa sai ce wa man satar musliman duk wanda ya sitirta musulmi duk bawan Allah da ya sitirta wacan musulmi to shi ma Allah subhanahu wataala zai sitir sa wa man satar musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya koyo wacan wani abu na musulmi wanda bai kamata ya fito ba akan abun da yake na aibi kaga mutum musulmi yana yi sai ka koye kai shi akan ka akan da bakin ka Allah subhanahu wataala shi ma zai ruha maka asiri malai suka ce suturta asiri ya kashi kashi uku akwai suturta asiri wanda zai zama to abinda zaka koye alkhairi ne game da mutum kuma akwai abinda zai kasance sharri ne game da mutum kuma akwai abinda baka da ilimi kasa alkhairi ne ko sharri yanzu misalin alkhairi asiri ya kasance mutum ne mai aikin alkhairi mutum ne mai karantarwa da wa'azi da tunatarwa kuma sai ya amka a cikin wani sai ya amka a cikin wani abu na banna kuma ka gansa kaga yanzu ba za a dibi bannar da ya aikata ba sai a dibi alkharransa sai a boye wannan magana to in kai wannan Allah subhanahu wataala zai ruha maka asiri ba san ko misalin ya fito fili ba al-ibara wadiha mun bai ci wannan karatun mutum ne wanda ya kasance mutamassik ga addini ga dabi'u ga komi kuma sai a same shi yayi wani abu misali ala sabil misal la qaddar Allah Allah ya kare kiyayewa ya tsare sai a ce ga wani liman ne wanda yana jagorancin mutane sallah wa sallati ko juma'a ko khams salawati kuma an shaide shi da mutum ne wanda yana kutantawa ana bada karatu da komi kuma sai aka yi da ganganci da wawanci sai aka ba liman aje kuɗi kun bai sana'a sai aka ba liman aje kuɗin masallaci sai larura ta taso sai ya kashe sai ruta kai da Allah ya gami ta ga ci gaba ya kashe kuɗin masallaci an kyauta wasa ne ba kyauta ba ba kyauta ba dawo eh shi ne ran kawai afa Allahu amma salama sai a tarbi gaba gobe ba za a ƙara bashi ajiyar ba sai a gashe magana daga nan shikenan sai a wuce wuri Allah ya tsare gaba ina ba zan kuma yanta amma a fito ana yaya dawa ai abba ne ba ya sanye kaga wannan kuma sai ya zamanto tunan asiri to yin wannan in ka tuhu karwa musulmi asiri to Allah zai rufa maka asiri a duniya da alkiyama ruhu asiri na biyu ya kasance abun sharri ne in abun da zaka koye sharri ne to wannan malai suka ce bayyana shi shine mafi alkhairi misali sai ga suke mutun cikin sabon Allah subhanahu wataala wanda kuma sabon in ba doka musu mataki bai bari ba bai bari to doka mataki ta fitar da maganar a san da ita shine ainin bari aulada oi maganar yanzu misali sai zama to a unguwa akwai wanda yanzu shi bai da aikin komai sai lalata iya mutane sai kuma kaga ya kulla alaka da dai makocin ku in sai kai shiru ka ce masa kar musliman na la ai dole kai bayani na yake ce ka kai jirwaye da mai kawo wanka in ta gama gami to iri da huzu ka fada yo ba gashi ba mallan jami wata mace da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take tambayar manzo Allah shawara tace mutu ku suka fito neman aurenta tana neman shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Allah ya ce kin ga wani yace shi bai aje sandarsa ga mace bana kullun dukan mace yake yi wani course sai su'uluk talaka ne abinda zai cina ke ma zai yi wuya wani shi ki dan dama dama ina baki shawara ki aure wani kaga sai ka ce nan manzo Allah bai sadar musulman ba halin kowa ne ya fada saboda shawara aka tambaye sa kai ne mutun ya zo tambayar ka kuna mu'amala da wani ya zo tambayar diyarsa aure sai ya ce maka mallan Jabir dan Allah ne ya halayen wani kuma ka san shi da wanda ba na kare ba ba na kare ba kuma sai kai shiru ka saboda sai ka ce ai kana son ka kulla alkhairi wallahi shirka kulla ana dole kai ya kai bayani wallahi dai dan show ne kawai ka ga gaskiya eh ka ga mu ban gaskiya in ya ga dama ya masa in ya ga dama kuma gobara ta rage da shigari ta amma ka kuye to wannan kuskure ina ba ta mun fahimta shi in aka tambaye ka harkar aure to ka boye ka fito fili ko na kun yi zazo tambayar aure baka fito fili ka fadi abin da ka sani a kaina ya kanka ka kai ka boye kanka boye boye wannan abun to wani sharri ne shi kansa mai zaman kansa wani abu ya faru da wani bawan Allah dan kwaya ne sannan kuma dokar magana bai jin maganar kowa ubansa yayi har ya gaji to sai Allah ya jarrabe shi da san wata yariya sai ya ce ma uban yanzu gidansu yari da an ce ta turo magabata a yi magana to sai uban ya ce shi da kai ne zai tafi sai uban ya zo ya ce ma uban yariyar ya hada su da girman Allah ya gaya masa ya halayen ɗiyar take ya ne halayen ɗiyar take uban ya ce to ka hada ni da wanda ba a koyi masa al'amari tsakani da Allah yariyar na fa'ita shaci uban ta ne ba ya ce wallahi yar ta shaci maganar kowa ba ta ji kaza da karatu ko su halaye da sai da gane zana masa sai uban yaron yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yace na wamma da ta share yace abin da yasa da yau gaggawa zawwa saboda kada ya turo wani ya zo are ya abun a bashi yare ya je ya ci amana ta daga kudda sun goma ce da shiddar bugin biyar sai a hada su can sai musu fata alkhairi Allah ya shirye su a ƙarshe wannan abun ya zama to sila shirye su wallahi ya ga na irin wa'annan abun ba akwai abun da ba a goyewa in sharri ne ba a goyewa Allah subhanahu wataala ya taimake mu amin sai kuma abu na uku shine idan ya kasance idan baka da ilimi kan shi abun sharri ne ko kuma ko alkhairi ne to abun da yafi shine ka kama bakinka ko ba a san mutun ya zaman tu mai yawaita surutu a cikin al'amurra in ba a tambaye ka ba kai shiru da ina sha fada in ba a tambaye ka ba kai shiru a rayuwa to sai wanda Allah yake cewa wallahu fi aun al-abd ma kana al-abd fi aun akhihi aya Allah yana cikin taimakon bawansa matukar bawa yana taimaka ma dan uwansa a wancan jumla da muka gabata na cikin satrul muslim wanda bibir al-awran muslimi haramun ne kace sai ka gano bi wani yake wanda ba daidai ba to haramun ne malan suka ce balma idan mutun na wani sako sai kake son ka gano wannan sabon aikin da kake yi ya ga sabon da yake nuni wajen Allah subhanahu wataala na sha ba da misali har a wannan bangaren a wannan wurin cewa misalin kai ne zaka zo sai kai iske wani yawo ya mallake da washi ginshi suna ya faka da wayariya suna tsira kuskure ne ke musu dogon farka tsakani da Allah wallahi haramu ne ba sa ka ba saboda kana shiga cikin abun da yake tajassusi kawai wuce ka ce wani ba zai tafi mallan jabi he yayo kwana saboda ya ga musamman ma in ka zama to ustaz eh ka aje ge ne ka dage wanda kuma alani kana zuwa makaranta sai to ba za su ta mahada malamu wannan kuskure ne eh kuskure kuma je samu diyawa nake mai ustaze shawara idan zaka je fira gidan su yaya ka tsaya da ita a bakin bayan da cikin wallahi duk namijin da ya san kimar mace duk wanda ya san kimar mace da rajata bai iya fira da ita a saman hanya dole zai je gidan su ya daura saboda ya san kimar ta da darajarta to adabe ce wallahu fi auni al-ab ubangiji yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi matuƙar bawansa yana bawan Allah na cikin taimakon dan uwansa idan zaka kawo gudunmuwa da dan uwanka a wata ruwaya ma dama al-abd matuƙar bawa yana cikin taimaka ma dan uwansa ashe Allah yana buƙatar taimakakeniya Allah yana so mu dinga taimaka ma junanmu shi ya sanya Allah subhanahu wataala daga cikin hikima da Allah ya sanya sahabbai a tare da manzon Allah dan a taimaka wa juna dan a zaman to akwai taimakakeniya duk al'umma da babu taimakakeniya ka taimake ne in taimaka wannan ba al'umma bace ka zaman to mai taimakawa dole ne sai ka taimaka sai an taimaka maka ina ba da ku fahimce ta rayuwar nan fa an taimakakeniya ce dole ka ba da gudunmuwa kuma a baka gudunmuwa yanzu ka ko kayan zaka kasa zaka sayar taimako ka za a iya saya duk wanda ya zo ya saya ya taimake ka saboda idan bai saya ba za ka samu abun shigan ba ko sai kuma idan ba ka kawo kayan ba za ka ba zai samu kayan ba kaga akwai taimakawa juna a cikin al'amari to Allah yana son ya dinga ganin ana taimakakeniya musamman ma ka taimakawa musulmi ba karamin al'amari ba ne yanzu musulmi ba ma taimako yanzu akwai wanda fa wallahi al'azim malam jabir ya yi sati ɗaya da ordonansa a likita zaune bai da kuɗin sayan magani yana nan zaune galin masu fita suna barin nan suna cewa daga likita muke da makareta ne amma Allah ya san akwai wanda su suna nan bai iyawa zuciya shi ba ta basa saboda ya san da ba daraja bace ba kima su bace to ire-iren wa'annan akwai bayin Allah da su kuma suke biyar dare sai su zo su magance musu matsalarsu kaga irin wannan al'amarin ba karami bane shi ya sanya daga cikin abin da Allah ya taimake Ali dan Abi Talib da shi shine taimaka wa bayin Allah cikin dare Ali dan Abi Talib yana da wannan kokarin idan dare yayi ya gano wanda mabukaci ne to sai ya dauki gwangwani mai da buhun alkama sai ya zo gidansa ya aje kana fitowa su ba sai ka iske masha Allah ga alkama ga gwangwanin mai sai ka cike da shi dole a samu sallah mai kyau aka tabbata kin waye yake yi aka rasa karshe dai ba a gano mai yi ba sai aka zo masa wankan gawa bayan rasuwarsa sai ga ka fada saboda ta shanye saboda dokoka ta yi tagara saboda dokoka ya ashe shike wannan aikin alkhairi ina ba tarmo fahimta da aka yi kokari duk lokacin da ka samu dama Allah ya baka dama ku taimaka musulmi wallahi taimaka masa al'amari baka san abin da Allah subhanahu wataala zai maka ba sai yake cewa man saraka tariqan duk wanda ya shiga cikin ya kama wata hanya salaka bi ma'ana da khala wa masha ya kama wata hanya yaltabisu fihi ilma da yake neman ilimi a cikin wannan hanyar sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah subhanahu wataala zai sauke masa ya dakar da shi hanyar zuwa aljanna duk wanda ya kama hanya yana tafiya in zuwa neman ilimi ko jama'a wani ilimi ilimin da zai amfani ka duniya da alkiyama kusan al-ilmu ilmani eh akwai ilimi kashi biyu akwai ilimin duniya kuma akwai ilimi na lahira to ilimi kuma ilimin nan na lahira shi kuma bai fuke biyu ne ba yana amfani a duniya na alfani da a gobe alkiyama to neman ilimi ba karamin al'amari ba ne ina mamaki musamman da 'yan kasuwanmu iske mutum zai fito karfe 7 ya baro iyalinsa bai koma gida sai karfe 10 na dare amma wallahi a awa 24 da yake da su a wuni bai da minti 10 na karatun alqur'ani makaranta ma tun tayarinta Allah ya saka ya mawa ya sa alkhairi tun tayarinta da yayi daga nan an kare ai lokacin da muna ɗan yara mun karatu wajen malam kaza da wajen malam ai malamin mu da eh duk muke karatu duk muke diyan baki da horba duk da horaye duk sun suka yi amma ba fata kirki wallahi bai iya karanta kuma wai ba damo shi bace ba shi wannan ba damo shi bace bai iya fata ga damo shi bace kai iske mutum engineer da engineer wai in ka bashi qur'ani ya karanta maka fatiha ma ya rike maka shi alif ba saboda ku mu kasa to ku ma sabo wai engineer ne wai su ne injiyoni kaga mutum doctor da dayar gaban sunansa amma in ka bashi qur'ani ya karanta maka ka zo koji dali harkar addini bai da alaka da ita ai wannan bakin asara a duniya kenan ko bakin asara wallahi kuma wani abu ɗan uwa dalibai abokanaina wallahi aziz idan kaga kanka a hanyar neman ilimi ka gode wa Allah ubangiji na sauka da alkhairi duk wanda kaga yana zuwa makaranta to ka so ko baka so ba akwai alkhairi tare da shi duk wanda kaga yana tafiya makaranta in mutuwa kake sai dai ka fadi ka mutu amma wallahi akwai alkhairi tare da shi hadisi na annabi ke cewa yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah yake so sa da alkhairi sai Allah ya gane da shi addini ta ina ake gano addini jama'a makaranta ta makaranta sai sa manzo Allah ma sai da karantar da shi kuma ba wanda zai cewa shi ya ishe kashi shi mai karatu ƙarya kake yi annabin Allah da yafi kowa daraja yana da malamin da ke karantar da shi shine malaika jibril ashe kake wasa da zuwa makaranta akwai alkharrai a cikin akwai alkharrai masu dimbin yawa a cikin zuwa makaranta ke sa ku yi hakuri da duk irin abun da zaka ji mun ci an sa karatu kaza wallahi alkhairi ne kuma na rantsi da Allah wata ran kana son ka je karatu ka rasa tayi karatu kana so wallahi ka rasa yanzu akwai wanda fa shi da zai samu dama a juyo shekarun sa ya dawo a baka nashi da duk abin da ya mallaka ya yarda akan ya samu dama ya koma makaranta ya zauna amma bai iya ba karatun nan ko lokaci gare shi duk karatu lokaci gare sa sai san yana cikin abun da ya kamata ka dage karatu ka dage kuma wallahi kaga kurce ka in baka tare karatu a kurce ka ba to baga lokacin da ka tare karatu ba duk malamin da kaji ana fada a duniya kaji ana cewa su Imamu Nawawi su Imamu Al-Qurtubi su Imamu Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi sai Ibn Taymiyyah su Shafi'i su Malik su abun nan An-Nasa'i Abu Dawud Ibn Majah tun suna yara suka tare karatu e tu suna suka tare karatu kakai wasa da zuwa makaranta a wani hadisi kai hatta dutsen da zaka biyo ka gamu da shi in yaka ka zaka je makaranta sai ya gaida ka ya maka addu'a Allahu akbar dutse ba wani abu da zaka biya a kansa ka fito da niyyar tafiya makaranta face sai ya gaida ka ya maka addu'a jama'a wannan ba duk duniya ba wanda ya samu wannan falala sai dalibin ilimi ke sai kakkaji kakka ji ka sala game da zuwa karatu da an ce karatu yi kokari ka tafi yi kokari ka je ka zauna ka saurara akwai alkhairi a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya da ta da mu amin kaga ana samun aljanna ta hanyar karatu kenan zuwa makaranta shi yasa sahabban annabi kullun suna gindin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu suka kun fada jami'ar farin a duniya jami'ar shugaban halitta a Madina nan karatu ne aka fitar karatu ne ake yi kuma tsantsar karatu kuma dole ka tashi karatu ka fidda sarrai ka tsaya ka san wa zaka karatu a gunsa musamman irin duniyar yanzu kuma wallahi ban ba ku shawara karatu a social media ba karatu bane karatu zo gaban malam ka bude littafi a biya maka shine karatu da haka magabata suka yi karatu al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala ya taba tafiyar wata guda dan neman hadisi na annabi guda hadisi na annabi sai da ya tafiyar wata guda wai miye dalili ya ji an ce wani ya ji daga wani ya ji daga wani ya ji daga wani har aka kai daga manzon Allah ya ce to shi ma zai zo ya jiyo bakin wannan wanan nan ya taka garin hanyar ya je wata guda saboda ya nemo hadisi guda idan muka karatu sai taki ta ko ina a social media ga karatun malamai ta ko ina ne ta fa yanzu ba abun da ba a karantawa ba abun da ba a koyarwa sai in taqiya taqiya in taqiya taqiya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan zuwa makaranta. Zaka karmi wasa da zuwa makaranta wallahi. Kuma sai ga tariqan yau tamisu fihi ilma sahala Allah bihi tariqan ila aljanna. Allah sai shirya da shi hanya zuwa aljanna. Dan muna san ta ilimi ne na ilmu shari'a. Duk abin da yake da alaka da shi na sani wanda abin da ya shafi alaka na wanda mutum zai fahimci addinin sa. Misalin kamar karatu ilmin nahwu. Ilmin da yake taimaka mutum ya fahimci mi ya fahimci Qur'ani da hadisi ko kamar ilmin tarihi sirra ilmin da zai taimake ka gano abin da yan mukana amma tsakani da Allah akan abin da ya shafi ilmi na rayuwar duniya to malu suka ce baya shiga cikin wannan hadisin ba baya ana zancen ilmi na shari'a abin da za a bautawa Allah da shi duk abin da zaka karanta inda ba za a bautawa Allah da shi bane to a dan duniya ake barin sa kuma ka bibi shi ilmi na duniya babu wani mutum duk tsabar bokonsa duk inda ya kai a ce professor ne yayi professora ya mutu a zo za a karanta masa wani karatu wanda ba Qur'ani bane ko akwai shi indai musulmi ne ba yiwa duk abunka in ka mutu Fatihan nan za a karanta maka duk abunka wallahi duk abun da kake takama da shi a duniya in galaka tana tabo sama ta bakwai in dai galaka za ta tabo sama ta bakwai in ka mutu Fatiha za a karanta ba wa Fatiha nan dai za cikin mutane ba su iya ta ba kuma wai yanzu ba karatun ba ake yi ba dawo dama ma yanzu alhamdulillah wallahi yanzu in barikin mu in buku mu suna karatun addini Allah muna maka godiya suna karatu babban abin da muke fama da shi ne ɗan kasuwa ne ba sa karatu yanzu galiban yanzu makarantun ne tana da karancin dalibai ɗan kasuwa saboda duk abin da aka sama gaba shi ne duniyar da ya tara duniyar ubangi subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya Allah ya sanya mu wani lafiya sai manzala ce wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wasu mutane ba su taba taruwa ba a cikin gidaje da cikin gidajen Allah me gidajen Allah shine masallaci ne kamar da Allah ya ce fi buyutin adnallahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal sati rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah akasar Allah ya yi su yace a cikin wasu gidaje ubangi subhanahu wataala yayi umarni an turfa'a duka kasu wa yuzkaru fiha ismuhu kuma a ambaci sunansa a ciki tace yusabbihu fiha adinga masa tasbihi a ciki bil ghudwi wal asal sahida manace sai Allah ya ce a kore shi kuma ana samun rijalun wasu irin mazaje la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah kasuwanci saye da sayarwa baya shigaltar da su game da me game da ambaton Allah subhanahu wataala alamacin nasara ce a rayuwa ka wayi gari dan kasuwa kana zuwa karatu addini wallahi alamar Allah na tare da kai ne in Allah bai son alkhairin da kai sai Allah ya hada maka fadodi su bila adadin kana fitowa daga kasuwa fada in ka kare wannan aka watse ka biyo waccan fadar ya kare ka biyo waccan fadar kafin ka shige na dai dare yayi kuma gobe haka jibi haka kuma daga shi tsegumi sai ƙarya wani yayi kaza wanda ta kaza haka sai mutuwa ta zo ta dauke mutum bai je ko ina ba ku lura ba wannan fadin su mu suka yi mana yawa fa sai suka mu fira fitowa daga kasuwa kai ga makaranta ba zai je ba wani ma har da sai sai ya zafa da sahewa sai ta yi tsegumi Allah ya sauke ku sai ta tuna kitaballahi suna ambatan suna karanta littafin Allah ayyaqaruhu lafzan wa ma'ana ana karanta littafin Allah ko a fassara shi ko a karanta ko a yi tafsiri sai kenan ko wai tadarasu dahu bainahum ko suna kokarin fahimtar su tsakanin su da juna sashi su suna karantar da sashi wannan littafi illa nazalat alaihim as-sakina ba ce sai natsuwa ta sauka a kan su zaka zuciyar sunna su dan Allah duk wanda zai shigo masallaci nan zai ga mutane sunna su tsakanin ka da Allah da aurkas ake yi kana ganin ana natsuwa haka kowa ya jagehe sai ya natsu amma da yake hadisan annabi ake karanta ana karanto ayoyi sai kaje kawai kana ta jin dadi kana ta ƙara alamar imani da kenan da muko innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna wannan a suratul anfal ke don ko masu imani shi mai imani shine wanda idan aka karanta alqur'ani sai kaje shi yana jin dadi zuciya sai sallon shi yayi sanyi ya natsu ya mai da hankali yana ta saurare alamar imani kenan amma dan ta shafa shi qur'anin bai da lokacin sa sai sau zaka iske sallar sa gaba ɗaya babu wa'azi ko ɗaya babu qur'ani ko ɗaya in ka gansa da qur'ani a watan ramadan shi na wucewa su masarrafa da qur'ani Allah ya samu wani lafiya amin to illa nazalat alaihim as-sakina sai natsuwa ta sauka akan su shine kuma alita da kalbi zuciyar mutum duk jagor kuma ka lura na sha fada wa malam Umar wallahi shine duk damuwar ka inda zaka zo makaranta te lokacin da kika to sai kaje komai ya tafi baka gane kana da damuwa sai an tashi ka amma da in ka shigo sai kaje natsuwa yanzu zaka zo masallaci ba a zo karatu ka zo makaranta inda kana niyya baka da ko biyi cikin aljuhu kuma hankali ka kwanci kuma kana ta tilawa kana ta nazari amma kana fitawa sai ka fara rahoto kai ashe kaza da kaza ashe akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma kan in ka zo karatu kan natsuwan nan sai ka sauka baka jin komai sai Allah ya ce wa ghashatuhumur rahma kuma rahmar Allah ta lillibe su la ilaha illallah rahmar Allah ta lillibe mu ba su zuwa makaranta kenan ko Allah ya sauka mana da wannan rahmar amin ghashiyatuhumur rahma rahmar ubangiji za ta kewaye su za ta lillibe su wa haffatuhumul malaika sanakum malaiku su yi rangare su kada ka san idan shugaban kasa zai zo ko wani minister ba ana sa soji ba police su tattare ba ga bane to dalibin ilimi saboda girman sa da darajar sa a wajen Allah darajar Allah yayi shugaban kasa billahi alladhi la ilaha illa huwa dalibin ilimi a wajen Allah yayi shugaban kasa saboda shi dalibin ilimi in har zai tsaya yayi karatu to mala'iku na musamman Allah yake turowa su gadin sa da yami shugaban kasar da Allah yake turowa su mala'iku su gadin shi kan ji ba ta yi wata kila ko na ku ana ya gadin shi musali malam jabir sai ya yi ko ya samu wannan karamar sai ya je makaranta ba ko bai da lokacin zuwa makaranta eh bai da lokacin zuwa makaranta sai wanda Allah ya yace maka Allah ya samu wani lafiya a shiga ga dalibin ilimi ba karamin mutum bane duk talaucin sa duk kaskancin sa ake ga cikin ake ganin cikin mutane wallahi ba karamin mutum bane kisa ali dan abi talib yake cewa radina qismatal jabbari fina lana lilmu walil a'da'i mal aw tarwa walil a'da'i jahul yace mun yarda da kasan da Allah ya raba ya bayo kowa mu da Allah ya tashi ba mu saboda muna yan gata sai Allah ya ba mu ilimi ya sanya mu daliban karatu amma makiya kam sai Allah ya ba su duniya duniya da abin da ke cikin ta ina ba dan kun bayinta to in ka samu kanka cikin daliban ilimi to wallahi ka ta gode ma Allah kuma ka ta roƙon Allah ya kashe ka a hanyar makaranta amin ka ta roƙon Allah ya kashe ka a hanyar makaranta domin har annabin Allah ya mutu wallahi karatu yake yi ka san yafi kowa dai ko yafi kowa daraja da kima da mutunci a duniya ko amma har annabin Allah ya zo faci wallahi karatu yake yi Allah ya samu wani lafiya sai ce kuma waza bayan mala'iku sun kewaye su sun kewaye daliban ilimi kuma wa zakarhum Allah fi man inda sai Allah subhanahu wa ta'ala watan ya ambace su a cikin al'umma take tawagar take wajen sa al'umma take wajen Allah su waye mala'iku wannan karama ce guda uku nazalat alaihim as-sakina guda hudu kenan rashatuhum ar-rahma khafatuhum al-mala'ika zakarhum Allah fi man inda duk duniya ba wanda hada wannan sai dalibin ilimi ka samu natsuwa rahamar ubangiji sannan kuma mala'iku su kewaye ka sannan kuma Allah ya dinga bada labari ka zakarahum Allah shi Allah shi zai dinga bada labarin ku fi man indahu a cikin al'umma take wajen sa su waye mala'iku Allah yake cewa a hadisul qudsi man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu duk wanda ya ambace ni a cikin tawaga a cikin wasu jama'a ni kuma na ambace sa a cikin al'umma tafi wannan al'umma da ya ambace ni a ciki kage idan ka zo makaranta kana karatun Qur'ani ko kana sauraron Qur'ani ko hadisi ana karanta da kai to sunanka fa wajen Allah ana ambata shi ana Allah yana ambata sunanka ashe kaga ba karamin kima ce da daraja gare ka wajen Allah ba yanzu in konsai kake ko kuma president da konsai da wani abu tana iya kasancewa shugaban kasa ba bisa sunanka ba baka bane sai kasance mai sanka ba amma duk dalibin ilimi na da rajista a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai sunan sa mala'iku su san sa dalibin ilimi ne a wata ruwaya kuma za su shimfida furafukan su ka zo ka taka saboda yarda da abin da zaka je nema ya Allah ka kashe mu a wannan tafarki na karatu Allah ka raya mu a kai kuma sai manzon Allah yake cewa wan batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasbuhu duk wanda ya jinkirta aikin sa ya jinkiri duk wanda aikin sa ya jinkiri to lam yusra bihi nasbuhu dangantaka sa ba ta yi masa amfani idan mutun ya jinkirta yin aikin alkhairi a duniya to duk matsayin gidan ku gobe kiyama baya yi maka amfani gaban Allah jama'a ko kun fahimta gida ke cewa kai ne wani dan wani jikan wani kama kunnan wani kana jin dadi a duniya sai kasance baka yi wa Allah aiki ba to idan ka je kiyama ba ruwan Allah da wani nan dan wani jikan wani ba ruwan Allah da wannan dangantaka ba ta maka amfani in ko ka dan shugaban kasa ko dan wani in baka yi abun da Allah ya umarce ka ba wallahi ba abun da zai ci ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala ai shi yasa Allah ya katse hanzari yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sata inna akramakum indallahi atqakum wannan hujrat kenan ko Allah ya ce ya ku mutane Allah shi ne halitta ku daga rayuwa guda inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa daga namiji guda daga mace guda shi ne hawa wa adam waja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka sanya ku tsagi yanki yanki ya duka a cikin kar geographic sai a ce wannan yana a rayi a Asia wannan yana a America binnin a Africa wannan yana kaza wannan yana kaza shu'uban kenan wa qaba'il kuma kabilu daban-daban wannan bahaushe ne wannan bazabarme ne wannan billace ne wannan kanuri ne wannan buzu ne wannan kaza balarabe ne wannan kaza sai Allah ce li ta'arafu da mun haka ne dan kusan shuban wa qaba'il li ta'arafu dan kusan juna Allah ce dan dan kusan juna wannan ya cudanya da wane wannan ya auro shi wannan kabila sai a ce ayu baba sa kaza mama sa kaza dan gida biyu ne kenan ruwa biyu ne shi inna akramakum sai Allah ce amma fa duk matsayin gidanku da kabilar ku da yankin ku to ba shi bane Allah ke kalla dan da ana wannan kallo to da sai a ce fir'aun ya fi kowa matsayi a duniya ba ka bane saboda a tarihin duniya gaba ɗaya har America ta san da wannan tarihin a shekara in ka kirga shekaru dubanne baya babbar ƙasa da ake ji da ta a duniya ta ce Misra tana da abin da har yanzu America ba ta da shi har yanzu Misr Egypt da abinda America ba ta da shi har yanzu kuma su kansu turawan irin wasu gidaje sun tawa maki ya akai aka gina su amma dai a ƙarshe dai Fir'aun ya kaskantar da su ko haka Allah ya kaskantar da shi aka walakantar da shi kuma Allah ya aje gawarsa da ta zamanto idza da duk wanda zai zo duniya ashe ba tinqahu da nasaba ba ni ai yazo a hadisin Anas sallallahu alaihi wasallam ne hadisin da Imam Abu Dawud ya fitar da shi a hadisin da manzo Allah yake cewa a zamanin Bani Isra'ila an samu su mutane guda biyu suke takama suke takama guda yayi takama da nasaba sa yace ni ne dan wane jikan wane kama kunnan wane sai zo da kakansa na tara duk manyan mutane ne shi kuma gudan da ya tashi yace ni ne wane dan musulunci karshen da yake nan ko sai aka yi wa annabi Musa wahayi wancan dan wane jikan wane har da tara ko a hada da shi duka da hannu goman ke da duyan wuta ne wannan ko da yake dan wane wanda ba kowa bane shi musulunci ne gabansa ko dan aljanna ne shi da wayancan wayen nasa ina ba tar mu fahimta dan haka kakka damu da nasabar gidanku da mulkin babanka ko hudin babanka a shi fa nashi da balwa allahi lil insani illa ba sa'a aikin babanka daban aikinka daban haka abun da ya kamata ka maida ma hankali shine kai ne laysa alfata man yaqulu qala abi inna alfata man yaqulu ha ana za ai ba shi bane saurayi cikakke wanda zai da ai magana ce babana sai namiji jarumi shine da aka magana ce ni kai da shi kansa kenan ko Allah ya dakatar da mu karshen wannan hadisin kenan ko mallam jabira ko lokaci Minti goma. Sai mu fido fawaidikin wannan hadisin. Na so mu je hadisi na gaba amma dai aka ce ba lokaci ba za mu yi idasa ba a cikin minti goma. Ko zai ido? Bai yiwa? A taƙaita sa kenan ko? A taƙaita karatun a nan. Jayyid. Daga cikin fawaidikin wannan hadisi abin da za mu ɗauka na fa'ida wanda ya kamata kowa ya riƙe. Shine wannan hadisi na karantar da mu yayyo musulmi mai imani damuwa kuma wannan ya shahi duk abin da ya shahi damuwa ta kudi ta jiki ta yaki da makamantan wannan duk wata damuwa da mai imani zai iya shigarta to ana son ka yayi masa wannan damuwar ka dibi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wanda zai zo da damuwarsa gaban manzon Allah ba ce annabin Allah yana biya masa wannan buƙatar yayi masa wannan damuwar kuma Allah yana son ya ga kana yayi wa ɗan uwanka damuwa kuma kai kanka abun jin dadin ka ne kuma ka gwada wallahi in ma ba ka yi ka dinga yi ka ga mutum cikin matsala ka taimake sa wallahi za ka ji dadi kuma za ka tuna ka taba aikin alkhairi amma ka zauna kai kawai shikenan ba a moruwa da kai musiba ce akwai wanda ko kannansa wallahi ba sa moruwa da shi kannansa daga an boru da shi kawai kannan matarsa ne kannan matarsa Allah ya sama mu wani lafiya abu na biyu wannan hadisi na karantar da mu cewa aljaza'u min jinsil amal aikin da mutun ya aikata sa to daga nan ne ake ba shi sakamako iya kudinka iya shagalinka gaban Allah iya kudinka iya shigalinka barikinka aljuhunka eh abunda kai a nan duniya to shine Allah zai sakanka maka da shi a gobe alkiyama aka wannan hadisi na karanta da mu cewa akwai ranar tashin alkiyama za a azamu hadu a wani rana da ake kira shirar tashin kiyama dukkanin mu kuma kowa duka duniya za a taru ba wata ƙasa da za a bari a duniya saboda girman mulkin ta ko saboda tana da fisas mundial ba wata ƙasa da Allah zai bari da tana fisas mundial eh ya za ta yi duka wannan fisas ta yaza za su yi su watsi su zo gaban Allah subhanahu wataala kuma Allah ya musu hisabi haka akwai alkiyama gaban mu ashe akwai buƙatar kowanne mu ya fara prepare sai kin tafiya wannan kiyama saboda ita wannan kiyamar kin zawa take ba a faɗa maka lokacin tafiyarka dan duk cikin babu wanda ke da labarin da zai mutu mallan war ko ka san ranar ka take ba wanda ya sani wallahi ba wanda ya sani kuma in ba ka tafiya ba a shawara da kowa duk duniya annabi ya samu lambar da zai tara su a nemi shawarar sa manzo Allah lokacin da zai rasu sallallahu alaihi wasallam wai a kara masa rayuwar nan ko kuma sai ce ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la yana bi son ya gane da aljanna nan ya more saboda duniyar gaba dai wahala ce duniyar gaba dai wahala ce wallahi ba wani abu mai dadi a duniyar ko akwai babu in ko kudi Allah ya baka lokacin jidali yake wallahi ka tambaye masu kudi su baka labari ka dinga fira da su su dinga gaya maka wallahi babu wata murwa a ciki ajuga baka kai kullun cikin lisahi kana kwana jin tsoron a taushe ka ba haka bane mai mulki kullun dibe yake ana ai kure ta a juye sa haka muke ta rayuwa ko Allah ga shi kuma talacin mai masa ya masa kaka gida ya rasa ina ne yake da gwamnati ta matse can na musu matse sai rasa shi idan rashi bawon Allah abun tausayi amma na gaba wannan hadisi na karantar da mu ashe ranar tashin kiyama akwai tsanani amma ba ga kowa ba akwai masu shiga cikin tsanani kamar da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan a Qur'ani mai girma Allah ya ce wa kana yawmun 'alal kafirina asira wannan wuni na kiyama ya kasance mai tsanani ga kafirai akai ke fada yaqulu al kafiruna hadha yawmun asir kafirai za su dinga fada su ce wannan wuni mai tsanani ne ashe Allah ta ce mu na kiyawan nan kiyawa muna ganin kamar taron siyasa ne za a je ayi kongire a dawo ashe ba haka bane ini ne mai tsanani domin imani sai godewa Allah subhanahu wataala shi ba zai samu wannan tsananin ba musamman in kana taimakawa bayan Allah Allah yana son wannan al'amari abu na biyar daga cikin fa'idar wannan hadisi shine ana kwaletar da mu sawwakawa bayan Allah ka zamanto mai sawwakawa ka zamanto mai sawwakawa dan kasuwa kake ka zamanto mai sawwakawa kaka sa dogon guri sai ka samu riba mai yawa ka dinga dubin al'ummar annabi Muhammad idan fata a ce kuna raye a matsayin ku Allah ya ba ku al'umar manzala tana wahala ni amfani zaman ka mai kudi in har al'umar annabi za ta yi wahala kuma za ka yi kawo gyara a ciki to ana son ka zama mutum mai sawwakawa kuma mai mulki kake ka zama mutum mai sawwaka kaka tsananta musamman masu mulki su ji tsoron Allah a dinga sawwakawa bayan Allah yanzu ka ji duk ƙasar nan fa wallahi azin talaka ya bi kowa wahala a ƙasar nan talaka ya bi kowa wahala yanzu ka bi duk ministorin ƙasar nan da dictekin nan ƙasar nan kaga su kawai hankalin su a kwance in shinkafa ta ƙara kuɗi ba san ko ana yi ba dan an ce an ƙara kuɗin ne daga ana kawo su ba sare saboda komai an doke masa baya biyan huta baya biyan ruwa baya sayan abinci likita baya biya shi sai ai wallahi na daga cikin abun da yasa kaga an kasa gyara wasu ababe saboda su abun da talaka yake ji ba sa ji sa ba sa ji likitan kuke zuwa ku ji likita wai ta gwamnati wannan shi in dan sabai da lafiya fara su lashi da shi zaka ko a gyara ko kar a gyara osu guda abu a wajen sa bai damu ba shi sai ya kullun ba fatukan su su fa a ƙara musu alert su dinga jin alert su fi gane haka kullun su indemnity kin su ya karu kullun samu ƙari indemnity amma rikan talaka ya za a yi talaka ya moru wannan ba damu su bace to a matsayin ku na jagorori haƙi ne wajibi ne ku dinga tunanin ya za a yi a sawwaka ma talaka ya za a sawwaka ma talaka kai inda mutunci bi kawai a ci kasan nan ba abinci sai an auna shi saboda talaka ya samu ingantaccen rayuwa talaka ya samu ingantacciyar rayuwa me ya amfanin kana mulki talakarka da wanda kake mulki kana jin dadi yana wahala yo ba dan wannan ba fa ba za ka yi mulkin ba ko yanzu da Allah inda ba mu akwai wanda zai mulki wa za ka mulka sai dai kana ka mulki aljannu dai yanzu eh duk son mulkin ka da iyan yana hikicin ka da kwarewarka a siyasa politics ka karanta wace ce baya amfani ba mutanen haka al'umma kake jagoranci ashe ka dinga kawo abun da ke sauki a cikin su ko musamman a hurare guda guda uku ya kamata a tausaya wa talaka abun da shi bangaren abinci wallahi a dinga tausaya wa talaka ya zaman to zai iya zai dan kama abun da zai samu ya ci abinci mai kyau yanzu wallahi alazim a kasan nan akwai talakan da wallahi alazim saboda tsananin da ake ciki wahalar da ake sha har ya manta rabansa da ya ci nama ya ci naman miya bana akwai wanda ya kaga ya haka da zabi to sai ranar sallar idi al-fitr ya da kaji saboda shi yanzu a takajin ake ba ya zai a samu garin kwake ko wani wake a hada a samu a ci gida uwa ubawa hatta ma'aikatan suke ma gwamnatin kasan nan aiki taka kar ta gagara kula da su balantana wanda shi zan yi kiri mata komi ma'aikacin yanzu in kana son ka mutu a kaskance to kullu alaka da aikin gwamnati a Niger magana bisaraha wallahi lazim in kana son ka mutu ka rayu a walakance ka mutu a kaskantacce to ka kullu alaka da yin aiki a wai ka ji an ce fa kusan dubban banza ce wallahi billahi duka kadir ayen komai ne ake bashi kadir ayen ne ake bashi a kasan nan duka kadir ayen duka can dai flabon ce kadir ayen ko bazan can kadir a tura ko kuma wanda yake wanda bai ma kai a ba no ya ke bashi a kasan nan tsakani da Allah ba kuma abinda ma'aikatan mutu su fi kowa wahala a kasan nan da yanzu kalibi contractual bawon Allah talaka Allah ya kawo musu karshen al'amarin nan Allah ya shiga cikin al'amarin contractual cikin kasan nan kaga mutum kaga wai saboda contractual na fasai kurbu da matar ka fa eh saboda jika 75 su san ke zumi no akai kuma kakin a bata sai an ga yake karan sink sai wata ya kai 45 kuma idan za a bada kudin ka zo ka ga yadda ake ba su kudin ba a mutunce ba yanzu wai dan Allah ku ga yanin wani minista ka taba gani ko da fice ka ga shi a banki na layi ya ja masa kudi tsakani da Allah wani duwan ne ka taba gani ko wani inspector ka ga shi na layi ko ya ta masa kudi amma ɗan uwa bayan Allah kuma wai masu karatun fa masu karatun sai san ya ai yadda ake musu ma ta suke sai san yanzu ta'addanci da kisa yayi yawa cikin an sanya ma saboda ba dauke su mutane ba an kaskantar da su a wulakantar da su kuma mutum kawai shi ma ko ya ko ade ko ba gane ba dai oho saboda shi gidan shinkafar gidansa mata ba shinkafa ga haya ga huta ga ruwa kai kana can minister ba wani abu da kake sai dai kawai cin kudin gwamnati ka hawo jirgi da kai wannan kasar ka jawo mission ce kawai furci kudi shikenan daga zaman kawai sai ka canye abin da za a bayyana mutum na shekara guda ba ka kira ba kuma a ce ana to siyawa kuma wallahi azin ba yanzu duk abin da ake tayi mana duk manta ana zan wa yakin ka da siyasa wallahi duk manta muke sai a kira ka a ce to mun ga tana da kokari bureban ka shi ba cikin haraka kana yi ya kamata ka ga ba maka fire tai an kare da kai ai iska ne wallahi an kare da kai wallahi an kare da kai wanda ake an kasuwa kuma sai ga sai an zo gab sai a hido kwangila sai a baka an kasuwa je ka ja ka tai sai an zo gab sai a ce za a yi rekri take mutane function public kaga mutum wai duka function public ina baki duka na wuce wanda bai san da bane yake marmarin shi gatta amma wanda ke ciki shi kai da kokari ke na in ya samu damar fita wallahi fa cewa za shi Allah ya sa mu wange lafiya daga yin kokari a tausayawa bayin Allah a zaman to masu tausayawa bangaren abinci kiyon lafiya da kuma abin da ya shafi biyan ma'aikata a cikin lokaci sannan kuma a gaba wannan hadisi na kartar da mu cewa lokaci yayi to ruha asiri kuma zaman to masu ruha mu junan mu asiri to Allah ya ruha mana asiri duniya da alkiyama wannan ruha asiri jama'a ko ruha asiri abu ne mai kyau mu dabi'antu da dabi'a ta ruhin asiri kada mu zaman to masu kokarin yada sharri tsakanin mutane ka zaman to idan kaga dan uwanka yayi abin da ba na kyau ba ai to in zaka iya kai masa nasiha in baka iya ba kuma ka tsaya shi da addu'a amma ka zo kana fada ai dazu na shayo kana naga wani shi yayi fakin to wallahi zulubin da ka doka yafi tsayo da yayin wannan yariyar wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka in ma zaka iya kana ai gudunmuwa da zaka basa to ba shi yaje ya aure ka samu tsayawa saman kitiya ga alkhairi sai da lawo ka zauna kana yi da shi kaga mutun yazo yana ta surutu kuma bai yi dala goma zai baka ba amma kuma zai ta surutu ai kun yi kaza yasa nabin Allah yake cewa Allah ya tsani an ci kaga an ci to mu raba kanmu da ita kuma muna fata Allah ya kawo gyara a cikin wannan kasar tamu rabuna rayuwa ne amma wallahi matsalar kasar nan ko ya ga ce za a yi bayani to in ka da sauran imani dai ko zaka iya baka san daga cikin wasu mutane daga cikin mutanen kasar nan ba saboda sun tattare gomi daga su sai dai su bayan Allah na ta wahala to Allah ya kawo su cikin al'amari kuma Allah ya kawo gyara Allah ya shirye mu da su ba mu fatan su lalace muna fatan shiryar su saboda ci gaban mu ne duk da ake shugaban ka in ya gyaru jin dadin naka ne saboda ko ba komai zaka more rayuwa in ko ya lalace wallahi sai kai kowa shin azaba ya sanya ɗan uwa kuskure ne zagi shugaba bal ma haramun ne ka zagi shugaba ko mummuna addu'a akan shugaba addu'a yake musu Allah ya sa su shiryu ba a fatar Allah ya tsine musu in ba sa shiryu sai a ce to Allah abin da ya dace da su sai Allah shi ya musu ya duka sanin abin da ya dace da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh